पेज 420। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 94वां सर्ग। दोनों का श्री वशिष्ठ जी तथा उस सिद्ध का सिद्धलोक में गमन तथा पिशाचों एवं देवताओं की केवल मन के अनुसार स्थिति यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उसके बाद आकाश के समान विस्तीर्ण सात समुद्र और सातों द्वीपों के बाहर स्थित कांचनमय विशाल भूमि में मैत्री के कारण ही मैंने उस सिद्ध से यह कहा, मित्र, अकेले आपने ही विचार नहीं किया हो ऐसी बात नहीं है, किंतु मैंने भी विचार नहीं किया। साधारण लोगों की बात जाने दीजिए, जो बड़े बड़े योगी हैं उनको भी ध्यानपूर्वक सब विषयों में मनोयोग के बिना भूत भविष्यत पदार्थों का परिज्ञान कदापि नहीं हो सकता। एक दो यदि प्रणिधान ध्यान द्वारा सब विषयों में मनोयोग हो सकता तो आपका पतन कदापि न होता और संकल्पकुटी स्थिर बनाई गई होती। यह कहते हैं, एक धी हुआ, मित्र, मैंने आपका वृत्तांत विचार कर वह कुटी आकाश में चिरस्थायिनी क्यों न बना दी? यदि मैं ऐसा कर देता तो अवश्य ही आपकी स्थिति स्थिर हो गई होती, आपका पतन न हो पाता। मित्र, हम दोनों से ही परस्पर दोनों को क्षमा कर देनी चाहिए। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। अब उठिए, हम दोनों सिद्ध लोकों में पूर्ववत निवास करें। आप नंदनवन में चलकर विहार कीजिए और मैं सप्तर्षिलोक में जाकर रहूं। वर्टिकल बार, बिना हलचल के अपने स्थान में रहना अपनी विक्षेप शून्य स्थिति के लिए उत्तम साधन है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, ऐसा निर्णय कर तारों के सदृश वे दोनों सिद्ध गुलेल से उड़े हुए दो पत्थरों के समान एक साथ बड़ी तेजी से उड़े। पांच, परस्पर प्रणाम पूर्वक एक दूसरे को विदा कर वह सिद्ध अपने अभीष्ट देश को चला गया और मैं भी अपने अभिमत देश में आ गया, अर्थात वह सिद्ध नंदन वन को गए और मैं सप्तर्षि लोकों में आया। छह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। हे राघव, इस प्रकार पाषाणोपाख्यान एवं सिद्ध का सारा वृत्तांत मैंने आपसे कह सुनाया। देखिए संस्कृतियों की कैसी आश्चर्यमयी विचित्रता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, सात वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। एक एक कुटी में स्थित जो आपका स्थूल शरीर था उसे उस सिद्ध ने फेंक दिया, यह मेरा अनुमान है, ऐसा आपने ही मुझसे कहा है। फेंका गया जो पार्थिव शरीर है वह तो समय पाकर पृथ्वी में धूल रूप हो जाता है, यह अर्थतः ही ज्ञात हुआ। ऐसी स्थिति में एकमात्र मानसिक शरीर से सिद्धों के लोकों में जाकर वहां के निवासी जनों के साथ आपने कैसे व्यवहार किया? न तो मनोमात्र आत्मा दूसरों के साथ व्यवहार कर सकता है और न दूसरे ही उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। इस आशय से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, जब आपका यह भौतिक शरीर पृथ्वी में धूल बन गया यानी धूलमय हो गया, तब आपने किस शरीर से सिद्धलोकों में संचार किया? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, आठ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने पेज 421 सर्ग 94। श्री योग वासिष्ठ महारामायण आई एक आई कहा, हे श्री रामचंद्र जी, हाँ मुझे स्मरण हो आया, सुनिए उसके बाद की मेरी आत्मकहानी। सुवर्णमयी भूमि से चलकर जगत्पी घर में सिद्धों की सेनाओं तथा लोकपालों की पुरियों में भ्रमण करता हुआ मैं इंद्र भगवान के नगर में पहुंचा। चूंकि मैं इस स्थूल शरीर से रहित मनोमात्र शरीरधारी था आथ वहां मुझको कोई देख न सका। नौ दस वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, इसमें संदेह नहीं कि उस समय मैं गगनाकार हो गया था। न तो मेरा कोई आधार था और न कोई आधेय था, मैं तो चिदाकाश प्रचुर जो मन है तद्रूप ही हो गया था। ग्यारह उस समय न तो मैं आपके सदृश स्थूल पदार्थों के अवबोध करने वालों की तरह ग्रहीता ग्रहण करता था और न ग्राह्य ही था। हे श्री रामचंद्र जी, उस समय मैं प्रेषण प्रतीक्षण आदि के द्वारा दूसरों के देशों और कालों का परिवर्तन करने वाला भी नहीं था। 12. मन का जो मनन है एकमात्र वही मेरा स्वरूप था। मैं पृथ्वी आदि से बिल्कुल रहित था। मेरा आकार संकल्प के पुरुष के तुल्य था और मैं स्पर्श न होने के कारण स्तंभ कुंभ आदि विविध पदार्थों का रोधक नहीं था। वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार अपने अनुभव की ओर उन्मुख हुआ मैं यानी स्वानुभव रूप में स्वयं भी पदार्थ समूहों से अवरुद्ध नहीं होता था। हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह मैं स्वप्नमनोराज्य के समान मनोमय भूतों के साथ ही व्यवहार करता था। वर्टिकल बार 14 हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह के अर्थ की संभावना में स्वप्न के अनुभवपूर्ण दृष्टांत हैं, जो अनुभव का अपलाप करते हैं, अनुभव को प्रमाण नहीं मानते हैं, उन न्यायिकों के साथ बातें करना ठीक नहीं है, व्यर्थ है। 8 वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार जिस प्रकार घर में सोए हुए स्वप्न में विचरण करने वाले स्वप्न में व्यवहार कर रहे पुरुष को उस घर के दूसरे प्राणी नहीं देख पाते, उसी प्रकार उस समय आकाश में विहार करने वाले देवताओं ने सामने स्थित रहने पर भी मुझे नहीं देखा। 16 पार्थिव आकार के तुल्य भासुर यानी देदीप्यमान अन्य प्राणियों को मैं तो देखता था, लेकिन स्थूल शरीरधारी मुझे वहां कोई भी नहीं देखता था। 17 2141 मुझे वहां कोई नहीं देखता था। यह आपका कहना आपके ही पूर्व के कथन से विरुद्ध है, क्योंकि अभी आपने पहले कहा है कि मैं वहां सिद्ध से देखा गया। मैं अन्य प्राणियों को देखता था, आपका यह कहना भी असंगत है, कारण कि मन की बाहर स्वतंत्रता न होने से स्वप्न में अपने 5 ज्ञान मात्र में अवच्छेदकता संबंध से देह की कारणता के सदृशत्व एवं मन के संयोग की भी कारणता है। इसीलिए सुषुप्ति में त्वमनोलोक का अभाव रहने से ज्ञान का अभाव है। ऐसा जो न्यायिक प्रलाप करता है वह मूर्ख है, उसके साथ आपको संभाषण करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाषण करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। सुखमहम स्वाप्सम इत्यादि जागृत काल में स्मृति होने से सुषुप्ति में भी सुख स्वप्नादि का ज्ञान तो होता ही है। स्वप्नेन शारीर मभिप्रहत्या सुप्तः सुप्तान्भिचाक्षीति शुक्रमादाय पुनरेति स्थान हिरण्मय पुरुष एक हंसः इत्यादि श्रुति के साथ विरोध भी होता है, तथा निमि के शाप से जब मैंने शरीर का परित्याग कर दिया तो भी मुझे दुःख का अनुभव तो होता था। उसी के निवारण के लिए ब्रह्मा की आज्ञा से मिले हुए वरुण से उत्पन्न शरीर का मैंने ग्रहण किया था। पेज 422 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। मनोमय पदार्थों का ही अवलोकन होता है, इस आशय से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि, आकाशमय शरीरधारी आप यदि विदेह होने के कारण यानी पार्थिव शरीर शून्य होने के कारण किसी के द्वारा नहीं दिखते रहे, तो फिर उस सुवर्णमय पृथ्वी में उस सिद्ध के द्वारा आप कैसे देखे गए। वर्टिकल बार 18 सत्य संकल्पानुसारी दर्शन की व्यवस्था से श्री वशिष्ठ जी दोनों का परिहार करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, हमारे सदृश ज्ञानयोग सिद्ध पुरुष जैसे संकल्प से कल्पित पदार्थों का अवलोकन करता है, वैसे ही असंकल्पित पदार्थों को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वह सत्य संकल्प शरीर वाला है। 19 ज्ञान सिद्ध महानुभावों का सदा ही सूक्ष्म शरीर रहता है, उनका तो स्थूल शरीर होता ही नहीं, यह आपने अनेक बार मुझसे कहा है। ऐसी दशा में उनका स्थूल देह बुद्धि से दूसरे को देखना, उससे बातचीत करना आदि सत्य संकल्प कैसे हो सकता है? ऐसी आशंका करने पर श्री राम जी कहते हैं, निर्मलात्मा सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध पुरुष भी लौकिक व्यवहारों में मग्न होकर क्षण भर में ही अपना सूक्ष्म शरीर भूल जाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे समाधि और विवेक काल में सत्य संकल्पन होता है, वैसे ही व्युत्थान व्यवहार काल में सूक्ष्म शरीर भाव का विस्मरण भी होता है। इसलिए उनका प्रदर्शन, संवाद आदि का संकल्प संभव है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2142। यह जो सिद्ध था वह भी सत्य संकल्प तथा सिद्ध था, आत्म मुझे देख सकता था, इस आशय से उसमें विशेषता दिखलाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, उस समय मैंने यह सिद्ध मुझे देखे ऐसा संकल्प किया था, इससे उस सिद्ध ने मुझे देखा जो स्वसंकल्पित अर्थ का भाजन था। वर्टिकल बार 21 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। साधारण लोगों की अपेक्षा सिद्ध पुरुष में विशेषता बतलाते हैं। चिरकाल की वासना से जिस पुरुष का भेद बहुत दृढ़ हो चुका है, वह साधारण पुरुष चिरकाल की वासना से भेद बुद्धि के दृढ़ होने के कारण संकल्पित अर्थ का भाजन नहीं होता, किंतु भेद वासना मिट जाने के कारण यह सिद्ध सत्य संकल्प का भाजन था। 22। जहां दो सिद्ध परस्पर विरुद्ध संकल्प करें, जैसे एक तो यह संकल्प करे कि मैं इसे देखूं और दूसरा यह संकल्प करे कि मुझे यह न देखे, ऐसी स्थिति में वहां कैसी व्यवस्था होगी? इस आशंका पर कहते हैं, परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध अभिष्ट वाले दो सिद्धों में जो अधिक निर्मलात्मा यत्नवान रहता है वह बाजी मार ले जाता है। जैसे एक राज्य सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे दो राजकुमारों में जिसमें शौर्य आदि अधिक मात्रा में रहते हैं उसी की विजय होती है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। 23 ऐसा ही सही, परंतु आपके इस कथन से प्रकृति में क्या आया? इस पर कहते हैं, पेज 423, सर्ग 94, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वीहे श्री रामचंद्र जी, सिद्धों की सेनाओं तथा लोकपालों की पुरियों में विचरण करते हुए मेरी वह सूक्ष्म रूपता व्यवहारों की अधिकता से जब विस्मृत हो गई, जब मैं अपना सूक्ष्म स्वरूप भूल गया, तब महाकाश में अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में प्रवृत्त हो गया। परंतु मेरा ऐसा चंचल रूप था कि वहां मुझे कोई नहीं देख पाता था। 24-25, हे अनघ, मैं वहां सुरलोकों में अत्यंत जोर से शब्द कर रहा था, फिर भी वहां जैसे स्वप्न के पुरुष का शब्द कोई नहीं सुनता, वैसे ही मेरा वह शब्द कोई नहीं सुन पाता था। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। वहां पर जब कोई गिरता तथा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता, तो वैसे मौकों में मैं झट अपने हाथ आदि का उसे अवलंबन देने के लिए उद्यत हो जाता था। लेकिन हे राम जी, उसके सहारे के लिए उद्यत होने पर भी मननशील मनरूप शरीरधारी मेरा हाथ आदि कुछ भी उसके अवलंबन के लिए समर्थ नहीं होता था। 27 हे रघुनंदन, इस तरह मैं आकाश का पिशाच हो गया और देवताओं के घरों में इस एक अनिर्वचनीय पिशाचता का मैंने अनुभव किया। वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान कृपा कर यह बतलाइए कि इस लोक में पिशाच किस आकार के होते हैं, वे कहाँ रहते हैं, किस जाति के होते हैं, उनका आचार कैसा होता है तथा वे किस तरह के अभिप्राय वाले होते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 29 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस लोक में पिशाच जिस तरह के हैं उनका मैं आपसे वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। जो मनुष्य प्रसंग प्राप्त वचन नहीं बोलता वह सभ्य नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, कोई पिशाच आकाश के सदृश सूक्ष्म शरीर वाले मनोमय देह वाले स्वप्न के समान कल्पित हाथ पैर आदि से युक्त होते हैं और आप ही के समान आकार को देखते हैं। 31, 2143। पिशाच मनोमात्रमय शरीर वाले हैं तो वे दूसरों के ऊपर आक्रमण कैसे करते हैं, क्योंकि मन में बाहर आक्रमण करने की सामर्थ्य नहीं है। इस शंका पर कहते हैं, अन्य मनुष्य के चित्त में प्रविष्ट होकर भ्रमरूप भयदायिनी अपनी छाया से आक्रमण करके वे सब पिशाच नानाविध दुःख आदि प्रदान करने वाली चेष्टाओं से मनुष्य के को उद्बोधित करते हैं। 32, उसका यदि मरण के अनुकूल कर्माशय होता है तो मर्म स्थानों में पहुंचकर इनमें कोई पिशाच शीघ्र प्राणियों को मारते हैं और स्वयं अपने ऋण के अनुबंध के अनुसार उसके देहधातुओं का भक्षण करते, रुधिर आदि पीते तथा बल एवं सत्व को नष्ट करते हैं और चित्त में आक्रमण करके जीवों को नष्ट कर डालते हैं। 33 वर्टिकल बार आशय, इनमें कोई आकाश के सदृश, कोई निहार कुहरा के तुल्य और कोई स्वप्न काल के मनुष्यों के आकार के समान आकार वाले साकार होते हुए भी शून्यात्मक होते हैं। 34 वर्टिकल बार कोई मेघखंड के समान, कोई वायुमय देह वाले और कोई प्राणी की भ्रांति के अनुसार देहधारी होते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ये सबके सब बुद्धिमनोमय ही होते हैं। 35 वर्टिकल बार इन पिशाचों को पकड़ना संभव नहीं है और ये भी यदि किसी को पकड़ना चाहें तो पकड़ नहीं सकते हैं, आकाश के समान शून्य। पेज 424। 2144। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। शरीर वाले वे अपनी आकृति का स्वयं अनुभव करते हैं और परस्पर देखते हैं। 36 वर्टिकल बार तथा वे सब शीत और ताप से उत्पन्न हुए सुख और दुःख का भी अनुभव करते हैं, किंतु वे बाहर के जल आदि पी नहीं सकते, अन्न आदि खा नहीं सकते, किसी पदार्थ का अवलंबन नहीं कर सकते, स्वयं खड़े नहीं हो सकते तथा लेने देने आदि का यथेष्ट व्यवहार भी वे नहीं कर सकते। 37 वे सब इच्छा, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ और मोह से युक्त रहते हैं और मंत्र, औषध, तप, दान, धैर्य एवं धर्म से वशीभूत होते हैं। 38 तब किस उपाय से उन्हें मनुष्य देख पाते हैं, यह कहते हैं, सत्व का अवष्टम्भ रूप योग धारणा का जो एक भेद है उससे भूतों के अवलोकन के अनुकूल बीजाक्षर से घटित रजत आदि पत्र के ऊपर लिखित कंठ आदि में धारण किए गए यंत्र तथा आराधित मंत्र से वे दिखाई देते हैं तथा भूतविद्या जानने वाले किसी एक पुरुष के द्वारा कभी वशीभूत होकर सेवा आदि में नियुक्त भी किए जाते हैं। किसी देश में यह प्रसिद्ध है। 39 वर्टिकल बार देवयोनियों के 11 भेदों के भीतर यह भूतयोनी है, इसलिए अणिमा आदि ऐश्वर्यों के तारतम्य से सुख भोग भी उनमें हैं। यह सूचित करते हुए उनकी जाति तथा आकृति का भेद का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। चूंकि यह भूतयोनी भी देवयोनी ही है, इसलिए इन पिशाचों में कोई देवरूप ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, कोई मनुष्यों के समान लक्ष्मी से संपन्न होते हैं और कोई सांपों के सदृश होते हैं। 40 इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनकी उपमा कुत्तों तथा सियारों से दी जा सकती है। कोई ऐसे होते हैं जो गांवों में तथा जंगलों में निवास करते हैं तथा कोई ऐसे भी होते हैं जिनका नहरों, कुओं, मार्गों एवं नरक सदृश अपवित्र देशों में ही सदा वास रहता है। 41 हे श्री रामचंद्र जी, इनके यही सब रहने के स्थान हैं। इसी तरह के आकार के तथा ऐसे ही आचार के वे पिशाच होते हैं। यह सब मैंने आपसे कह दिया, अर्थात आपने जो प्रश्न किया था कि वे किस आकार के होते हैं, उनका आचार क्या है तथा वे कहाँ रहते हैं, इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। अब इनका आप यह जन्म सुनिए। 42 हे श्री रामचंद्र जी, कार्यब्रह्म से विलक्षण जो मायाश्बल ब्रह्मा है, वह समस्त शक्तियों के स्वभाव से विषय का संकल्प करते हुए मनोमय पुरुष के समान भीतर अवबुद्ध होकर स्वरूप से जो स्थित है, उसी को जीव नामक प्रथम अंकुर समझिए। अभिमान से परिपूर्ण वही अहंकार कहा गया है, तथा परिपुष्ट हुए उस अहंकार को ही जिन्हें आत्मा का आविर्भाव हो गया है, उन महानुभावों ने मन कहा है। 43-44 वह मनरूप जो जीव है वही समष्टि रूप से संकल्पाकाश रूपधारी ब्रह्मा कहलाता है। असद्रूप इस जगत का बीज भी एकमात्र असद्रूप ही है, उसकी कोई आकृति नहीं है। 45 वर्टिकल बार इस प्रकार मन ही ब्रह्मा बनकर स्थित है। वह ब्रह्मा सदेह होने पर भी निर्मल आकाश रूप ही है। स्वप्न के पुरुष के आकार के सदृश उपस्थित रहने पर भी उसका वह शरीर असत ही है। 46 वर्टिकल बार पृथ्वी आई पेज 425 सर्ग 94 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2145 आदि पंचभूतों की मूर्ति से रहित होने पर वह ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर से संपन्न है। हे श्री रामचंद्र जी, आप ही सोचिए कि आकाश में संकल्प पुरुष के पृथ्वी आदि कहाँ से हो सकते हैं। वर्टिकल बार 47 वर्टिकल बार आपका मन जैसे आकाश में कल्पित नगर का अवलोकन करता है, वैसे ही अपने में कल्पित विरंची ब्रह्मा रूपता का भी अवलोकन करता है। 48 वर्टिकल बार एकमात्र यह कारण है कि वह ब्रह्मा अपने जिस जिस संकल्प को जानता है, तत्तत् पदार्थों के आकार से उसका अवलोकन करता है और स्वयं उसका अनुभव भी करता है। जो जिस परिणाम का जीव है वह सब चित्प सती है, इसलिए ज्ञान शक्ति से संपन्न वह क्यों न अवलोकन करे। वर्टिकल बार 49 वर्टिकल बार निराकार मनरूप वह ब्रह्मा ब्रह्मस्वरूप चिदाकाश में एकमात्र जिस शून्य स्वरूप ब्रह्मांडाकार का अवलोकन करता है, वही जगत कहलाता है। 50 तथा इसका प्रतिभास ही इस समय चिरकाल की एकमात्र भावना से घनीभूत पुष्ट होकर सुदीर्घ स्वप्न के समान सुंदर अवस्थित है। 51 सूक्ष्म शरीरधारी उस ब्रह्मा का यह सर्गानुभव ब्रह्मस्वरूप होने पर भी चिरकाल की भावना से अधिक प्रकटता के उत्कर्ष से यानी अधिक प्रकट होने से अधिभौतिक शरीरता को प्राप्त हो गया है, जो अनेक भेद समूहों से भासुर है। 52-53 वर्टिकल बार वह ब्रह्मा ब्रह्म मात्रात्मा ब्रह्मस्वरूप ही हैं। ब्रह्मात्मरूप जीव और जगत ये दोनों अनुभव हैं, तथा ये दोनों ऐसे अभिन्न हैं जैसे कि आकाश और शून्यत्व, और ये दोनों ऐसे एक रूप से स्थित हो रहे हैं जैसे कि पवन और स्पंदन। 54-55 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, जैसे आप अपने संकल्प पुरुष में तथा असत होते भी सदरूप नगर आदि में पृथ्वी आदि पंचभूतमयता देखते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी भी इन दोनों में भूतमयता देखते हैं, परंतु वह भूतमयता मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है। 56 वर्टिकल बार भूतमयता देखने के बाद ब्रह्मांडात्मक अपने शरीर के धातुओं के चितिसत्ता से पुष्ट कठिन एवं द्रव्यभूत भागों की पृथ्वी आदि पांच संज्ञाएं उन्होंने की है, वे ही पांचों मिलकर जगत इस नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित हैं। 57 वर्टिकल बार जैसे आपने अपने असत्य संकल्प को सत्य रूप ही अनुभव किया। 58 वर्टिकल बार जैसे वह ब्रह्मा स्वयं चिन्मयाकाश ही हैं, वैसे ही परमार्थतः उनका संकल्प भी चिदाकाश रूप ही है। अतः यह समस्त जगत उस ब्रह्मदेव का एक स्वप्न है, तथा उनके संकल्पजनित इसके नाश और प्रादुर्भाव भी दोनों स्वप्न के तुल्य स्थित हैं। 59 वर्टिकल बार तब उनके द्वारा निर्मित हुए चंद्र, सूर्य, तारे आदि सर्वविध अर्थक्रिया में हेतु कैसे हैं? इस आशंका पर कहते हैं, जैसे यह मरूप ब्रह्मदेव सत्य हैं, वैसे ही उनके द्वारा निर्मित हुए उनकी वृत्ति रूप वे चंद्र, रुद्र, सूर्य तथा चंद्र किरण आदि भी सत्य ही हैं, यानी प्रवृत्ति आदि अर्थक्रिया के संपादन में समर्थ हैं। साठ, ऐसी स्थिति में यह समस्त जगत सत्य उस ब्रह्मदेव का एकमात्र मनोराज्य ही कहा जाता है, और यह सब चिति में निरालम शून्य आकाश का स्फुरण रूप ही है। इकसठ, जिस प्रकार स्वप्न का नगर चिदाकाश रूप है, जैसे संकल्प का पर्वत चिदाकाश स्वरूप है, वैसे ही ब्रह्मदेव का यह जगत। पेज 426, 2146, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। निराकार स्वच्छ चिदाकाश रूप ही है। 62, वर्टिकल बार इस तरह एकमात्र आभास स्वरूप से सर्वदा स्फुरित हो रहे इस जगत की जन्म स्थिति और प्रलय की प्रतीतियां मिथ्या ही यहां उदित होकर स्थित हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यथार्थ में तो एकमात्र अविनाशी वह ब्रह्मा ही सर्वत्र स्थित है। 63, एकमात्र यही कारण है कि आत्मा की चिदाकाश रूपता का अनुसंधान करने पर आपके, मेरे या अन्य किसी के भी ये सर्ग आदि कुछ भी नहीं है, यह कहते हैं आपका। इसलिए हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, यह मुझसे कहिए कि चिदाकाश स्वरूप मेरा या संसार का ही क्या उत्पन्न होता है तथा क्या नष्ट होता है। 64, वर्टिकल बार कहिए, यह निरर्थक संसार क्यों अनर्थ के लिए उदित हुआ है? बिना किसी मतलब के, यानी बिल्कुल अर्थशून्य ये राग, द्वेष, भय, रोग आदि क्यों उदित हुए हैं? वर्टिकल बार 65, वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, वस्तुतः न तो सृष्टि का कोई कारण है, न सर्गता है और न असर्गता ही है, किंतु सिर्फ एक बार अवभासित हुआ पुनः आवरण होने के कारण प्रपंच रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त यह प्रत्यक रूप ब्रह्मा ही सर्वदा विद्यमान है। 66, वर्टिकल बार सर्वदा शून्य विपुल आभोग वाले स्वच्छ चितिरूपी जल से परिपूर्ण चिदाकाश रूपी अविनाशी क्षेत्र खेत के अज्ञान कल्पनारूपी पंख से व्याप्त होने पर उसमें उस चिदाकाश स्वरूप बीज से ही चिदाकाशात्मक यह अनंत पंचभूत रूप ब्रह्मांड बीज शिलाओं की पंक्ति उत्पन्न हुई है और आगे चलकर भी होगी। 67, 68, वर्टिकल बार कल्पनारूपी पंख के अभाव में बतलाते हैं, वस्तुतः यहाँ पर न तो कोई खेत है, न कुछ उसमें बोया गया है, न कोई बीज है और न कुछ उत्पन्न ही हुआ है, किंतु एकमात्र कल्पना से सब कुछ यहाँ स्थित है। 69, वर्टिकल बार इस प्रकार पिशाच जाति के वर्णन के प्रसंग से सृष्टि के तत्व का वर्णन करके अब प्रस्तुत विषय के अनुकूल होने से पूर्व वर्णित पंचभूत शिला के अवयव आदि रूप से भिन्न भिन्न जातियां दिखलाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, उस कल्पनारूपी पंख से व्याप्त उस चिदाकाशरूपी खेत में जो ब्रह्मांडरूपी शिलाओं की अनेक पंक्तियां परिपुष्ट हुई हैं, वे सब देव आदि जातियां हैं, यह सामान्य रूप से कहा गया है। अब विशेष रूप से उनका विभाग करके कहते हैं, इनमें जो अत्यधिक सौंदर्य से उज्ज्वल रत्न रूप हैं, वे तो देव, ऋषि आदि की जातियां हैं। 70, वर्टिकल बार इनमें जो शिलाएं अर्ध उज्ज्वल है, वे नर, नाग आदि की जातियां हैं, तथा जो मलिन और रजोगुण से दूषित शिलाएं हैं, वे सब कृमि, कीट, स्थावर आदि हैं। 71, इनमें जो बड़ी वजनदार, कांति, प्रकाश आदि फलों से हीन, शून्याकार, क्षयक्षत, देहाकार से रहित तथा शरीर से युक्त शिलाएं हैं, वे सब पिशाच आदि कही गई हैं। 72, उस खेत में उत्तम देवादिरूप रत्न ही पैदा होवे, यही संकल्प हिरण्यगर्भ को क्यों नहीं हुआ, वृथा पाषाण रूप पिशाचादी जातियां पैदा करने का उनका क्यों संकल्प हुआ? यह आक्षेप एक, पेज 427, सर्ग 94, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। आप संकल्प करने वाले विधाता की इच्छा के ऊपर कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता की वे इच्छाएं पैदा होने वाले जीवों के पूर्व जन्म की कर्मवासना के अनुसार ही हुई हैं। अतएव वे पिशाच जातियां भी वैसी ही यानी अपने पूर्व जन्म की कर्मवासना के अनुसार ही उदित हुई हैं। 73, 2147। शिलारूपता की उत्प्रेक्षा करने के बाद अब भूत जातियों में प्रसक्त भौतिकता का वारण करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, वास्तव में तो सभी भूत जातियां पृथ्वी आदि पंचभूतों से रहित स्वरूपव्यापी मनोरूप सूक्ष्म देह से युक्त चिदाकाश रूप ही है। 74 वर्टिकल बार। तब हम लोगों की देह में भौतिकता का अनुभव कैसे होता है? इस शंका पर कहते हैं, चिरकाल के अभ्यास के वश वे सबके सब आधिभौतिक संवित को ऐसे प्राप्त हो गए हैं जैसे दीर्घकाल के अनुभव से यानी दीर्घकाल की भावना से स्वप्न जागृत दशा को प्राप्त होता है। 75 वर्टिकल बार। ये पिशाच आदि भी चिरकाल के अभ्यास से आधिभौतिक रूपता को प्राप्त होकर अपने संसार में विहार करते हुए अपनी योनि के योग्य भोगों से संतुष्ट चित्त हो अवस्थित रहते हैं। तात्पर्य यह कि उनकी पिशाच देह और कुत्सित भोग भी उन्हें अत्यंत प्रिय ही लगते हैं। बीभत्स नहीं। 76 वर्टिकल बार। स्वप्नलोक में निवास करने वालों के सदृश कोई कोई पिशाचों की ये जातियां भी परस्पर एक दूसरे को इस तरह देखती हैं, यानी दर्शन आदि के द्वारा एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करती हैं जैसे गांव में रहने वाले प्राणी गांव के निवासियों को। 77 वर्टिकल बार। 77 वर्टिकल बार। इनकी अनेक संस्थानों में अवस्थित कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो बहुधा मनुष्य के स्वप्न में निर्मित होने वाले लोगों की तरह परस्पर भी नहीं देखती। 78 वर्टिकल बार। पिशाच जातियों की तरह कुंभांडादि जातियों की भी प्रायः सूक्ष्म देहता होती है तथा इनमें भी चेष्टा आदि ठीक वैसे ही पाए जाते हैं। यह कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, इस संसार में जैसे पिशाच आदि दुष्ट जातियां स्थित हैं, प्रायः वैसे ही ये कुंभांड यक्ष तथा प्रेत आदि भी स्थित हैं। 79 जैसे ऊंच नीच जमीन के तारतम्य में जल की स्थिति में तारतम्य रहता है, वैसे ही पाप के तारतम्य से उनमें तमोगुण का तारतम्य स्थित रहता है। यह कहते हैं, जैसे इस संसार में गहरी जमीन में जल स्थित रहता है, वैसे ही जहाँ पिशाच आदि रहते हैं वहाँ पर उनके पाप के तारतम्य से थोड़ा बहुत तमोगुण भी स्थित रहता है। 80 वर्टिकल बार। 80 वर्टिकल बार। यदि मध्याह्न काल में धूप से युक्त आंगन में भी पिशाच विद्यमान रहे तो वहीं पर भी घोर अंधकार अच्छी तरह उसकी सन्निधि करता ही है, यानी उसके सम्मुख अवस्थित हो ही जाता है। 81 उस अंधकार को सूर्य नहीं नष्ट करते और उसको दूसरा कोई देखता भी नहीं है, एकमात्र वह पिशाच ही उसका अनुभव करता है। हे श्री रामचंद्र जी, देखिए माया का विकास कैसा है। 82 जैसे हम लोगों के, पेज 428, 2148। कैसा श्री योग वासिष्ठ महारामायण। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध प्रकाश के लिए अग्नि तथा सूर्य आदि का तेजस्मंडल विद्यमान, वैसे ही पिशाच आदिको की व्यवहार सिद्धि के लिए ईंधन आदि से अनुत्पन्न स्वरूप वाला तामसमंडल विद्यमान रहता है। 83 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार। उल्लू के समान पिशाच आदि अपने स्वभाव से ही प्रकाश में निर्बल हो जाते हैं और अंधकार में ओज की प्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं, यानी प्रबल हो जाते हैं। देखिए यह आश्चर्य है, 84 वर्टिकल बार है श्री रामचंद्र जी। पिशाचोनी में उत्पन्न जीव की जाति का मैंने आपसे वर्णन कर दिया, जैसा कि आपने मुझसे पूछा था। पूछी गई बातों का अवश्य उत्तर देना ही चाहिए, यह व्याख्याताओं का संप्रदाय है। इससे शून्य यह पिशाच जाति न थी, अर्थात सुरलोक पालों के लोकों में मैं पिशाच तुल्य हो गया। यह जो मैंने आपसे कहा था, उसी के प्रसंग में आपने मुझसे पिशाच जाति के विषय में पूछ दिया। 385 वर्टिकल बार 94वां सर्ग समाप्त।